Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta programı Tolga Pamir ve Sinan Sümer'le yapıyoruz. Geçen hafta startlarını da anlatmıştım. Transquadra yarışında ikincilik gibi önemli bir dereceye imza attılar. Tolga ve Sinan, çok tebrik ediyoruz hep beraber sizi. Hoş geldiniz. Sağ ol Beysun abi. Teşekkürler. Herkese selamlar. Hoş geldin, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben de. Şimdi Tolga, ben yarışı elimden geldiğince izlemeye çalıştım bu Transquadra'nın sitesinden. Benim çok sevdiğim bir rüzgar koşulları vardı. Yani nedir o? Kararsız, her an taktikleri boşa çıkartacak rüzgar değişiklikleri, hafif hava. Böyle bir şeyi, yapıyı bekliyor muydunuz, meteorolojik yapıyı Tolga? Ya tabii ki biliyorsunuz Akdeniz'in kaprisi, hep Akdeniz kaprisi diyorum ben bu konuya. Hatta Türkiye turunu yaparken de en zor deniz biliyorsunuz Akdeniz olarak ben çıkarmıştım karşımıza. yani gene aynı koşulları yaşadık bana sorarsanız. Yani çok farklı bir ortam değil. Daha önce de birkaç tane biliyorsunuz tekne transferi imkanı da olmuştu. O sırada Akdeniz'i geçerken her seferinde aynı koşullar. Ya hiç rüzgar yok ya belirsiz bir kargaşa arasında geçen kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan her yerden gelebilecek bir rüzgar yapısına sahip bir deniz Akdeniz. Benim bu tür havaları sevmemin nedeni şu, yani hava 18 ile 25 knot arasında esiyorsa teknen de iyi bir tekne ise zaten iyi tekneler başlarını alıp gidiyorlar. Bu tür tabii havalarda ise taktik öne çıkıyor, yani çok daha performansı düşük bir tekne işte skipper'ın taktik ustalığıyla daha iyi bir tekneyi geçebiliyor. Ben şimdi hazır tekneden konuşurken Sinan'a sorayım. Sinan, tekneyle ilgili izlenimlerin ne? Nasıl bir tekne? Beysun abi, yani tekne aslında bu iş için biçilmiş kaftan diyebilirim. Yani bu açık deniz yarışları ve az kişilik ekipte kullanmak için zaten firmanın da çıkardığı en yeni model. Aslında böyle bir tekneyle yarışmak için bizim için birazcık avantajdı. Ama senin söylediğin tarafın birazcık ters tarafında kaldık biz. Yani teknemiz iyiydi doğrusunu söylemek gerekirse. Yarışı kazanmaya aday tekneler arasındaydı. O nedenden dolayı aslında gönlümüz rahattı. Süratlerimiz iyiydi. Ama şöyle bir şey oldu tabii. Bu farklı rüzgarlar hep var Akdeniz'de. Tolga'nın dediği gibi bazen çok esiyor. Bazen çok az esiyor. Ama ne kadar taktik olursa olsun da bunları %100 öngörmek mümkün olmuyor. Buradaki yarışlarda da aslında şöyle bir dinamik oluyor bazen. Bazen arkadan gelene yarıyor, bazen önden kaçana yarıyor bu tip havalar. O da kırılma noktalarına bağlı oluyor aslına bakarsan. Yani, doğru mu anlıyorum? Hani yarış, filo yarışlarında rüzgar arkadan tazelerse arkadakiler yetişir. Evet. Önden tazeler, öndekiler evet, yürüyüp gider. aynen. Bizde de aslında şöyle bir durum oldu. Mesela biz ikinci günü geçerken çevremizde bir fırtına alarmı verildi mesela. Çok havada gittik ama mesela startımız bir gün geç verilseydi 30-35 havada yarışacaktık o bölgeyi. Dolayısıyla yani ya çok esiyor ya çok az esiyor ve şeyler, meteoroloji sürekli update oluyor. Yani önden böyle bir sabit bir taktikle gitmek gerçekten çok zor. Ama hani senin soruna gelirsek, teknemiz bize çok güven veren, belli açılarda çok süratli giden ama boyu posu diğer teknelerle eş bir tekneydi. Dolayısıyla yani hız konusunda çok şeyimiz yoktu ama bu dur kalklar tabii bizi birazcık senin söylediğin ilk gruba attı. Yani teknesi iyi olup diğerlerinin bize yetişmesi konusunda birazcık bizi zorladı. Çünkü biz hep önden kaçtık geriden geldiler. Önden kaçtık geriden geldiler. Bizden süratli tekneler de vardı elbette ama teknemiz bizi mutlu etti diyebilirim açıkçası. Kısa bir özetle geçmek gerekirse. Peki, ben yarışı izlerken şeyi gördüm. Siz biraz Afrika kıyılarına doğru yaklaştınız, Boğaz'a yaklaşırken. O anda da ben kısa yolu seçen teknenin daha iyi gittiğini gördüm ama yani site de çok yeterli değil. Yani önünü arkasını pek göremiyordum. Yani bu tespitim doğru mu yoksa yanılıyor muyum? Yani şöyle Sinan dediği gibi yani iki sefer peş peşe arkadan tazelenen havayla arkadan gelen grubun bizi yakalaması durum söz konusu oldu. Üçüncüsünde de önden tazelenen hava bizden yaklaşık bir saat öncekini tazeleyince aslında birazcık Cebel Tarık çıkışında problem yaptı ama dediğim gibi abi baktığında aslında normalde bir alçak basınç nasıl yani ortamının oluştuğu bir yer vardı. İspanya ile işte Fas Cezayir arasındaki bölgede. Onun merkezinin nerede olduğu çok büyük bir önemli soruydu aslında baktığınızda. Yani yarışa çıkmadan evvel de öyle bir hava durumu koşulunu yaratılacağı düşünülüyordu ama onun daha çok biraz daha yukarıda kalacağı hesaplanıyordu ki aslında beklenen olmadı. Aslında beklediğimizden biraz daha güneyli bir merkez olarak bu alçak basınç yani olduğu yerde ölen havasız ve hatta içinde bayağı sis ve rutubet taşıyan bir hava durumu. Tam Cebeli Tarık'ın girişindeki biraz daha güneyli pozisyonda yerleşince aslında birazcık bizi sorun soktu diyebiliriz. Dediğin gibi evet yani düz rotayı çizenler biraz daha tahminen bu şeyin hava grubunun birazcık kuzeyine yakın bölgede seyir yapma imkanı buldular. Sanırım o bir avantaja dönüştü. Ama doğru söylemek gerekirse bütün bu bölgenin komplesi aslında yani havasız kalmış bir durumdaydı. O yüzden birazcık bu iş şans tarafı, kısmet işi birazcık orada bizden yana değildi diyebilirim ben. Peki şimdi yarışı üzerinde de sohbet etmeye devam edeceğiz ama benim ikinize de sormak istediğim, özellikle Tolga sana sormak istediğim bir soru var. Şimdi sen bu Türkiye turunu tek başına yaptın. Evet. Yarışı bitirdiğin zaman da küçük bir spekülasyon dolaştı ortalıkta. Aa, biz bu rotayı daha önce yapmıştık gibi. Hı-hı. Şimdi şunu soracağım yani aynı bu yarışı Transquadra'yı sola yapıyor olsaydın ya da ikili yaptınız. Arasındaki farkı anlatır mısın? Yani biz açık deniz yarışçılığını biraz hani anlatmaya çalışıyoruz insanlara. İkisinin arasındaki fark nedir? Yani bunu solo yapıyor olsaydın dediğim gibi nasıl bir yarış olacaktı? İkili yaptınız. O paylaşımın solo'ya göre avantajları nedir? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii şimdiye kadar yani 20 yıldır sürekli biliyorsun hep yani eşimle yaptım Transat Ajda Düzel yarışı dışında bir de Transat Jaguar dışında bütün yarışları hep solo olarak yaptım. Yani 30 bin milin üstündeki yarış şeyine baktığında CV'sine baktığında hepsi hep solo. Bu iki tane yaptığım duo yarış yani bu da üçüncüsü oldu Sinan'la beraber. Aslında ikisi de çok ayrı dersler verdi her seferinde. Yani bu derslere birazcık da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Sinan da çok tecrübeli bir sporcu. Ben de işte kendime ait bu yarışla ilgili olaraktan sola tarafında açık denizde uzun süreli yarışlarda bazı tecrübeler var. Bunların aslında önemli olan doğru tarafını ve pozitif avantajlı tarafını yaratabilmek. Yani Sinan'la ben doğruyu söylemek gerekirse bu konuda güzel bir uyum kurabildiğimize inanıyorum. Çünkü Sinan'ın benden çok farklı bir yarış tecrübesi ve bakış açısı var. Yani o daha farklı okuyor, ben daha farklı okuyorum bazı noktaları. Fakat bunları birleştirip paylaşıp arada doğru avantaj haline çevirebildiğimiz noktalar oldu. O yüzden doğruyu söylemek gerekirse ben iki kişilik yarışta şimdiye kadar ilk defa bu konuda avantajı çevirebildiğimiz iki farklı bakış açısının yan yana buluştuğunu düşünüyorum. Yani çünkü tek başınız olduğunuz zaman kimi zaman tabii bir başka etken de şu giriyor yani sürekli teknenin üstündeki bütün kurguyu siz yapıyorsunuz, manevrayı siz yapıyorsunuz. Bunların hepsi birer vakit kaybı, zaman kaybı, enerji kaybı. Bunlarda bir iki kişi olmanın getirdiği bir avantaj var. Bu da ikinci bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sürekli olarak ağırlıklı dümende kalıyorsunuz, pilotta kalıyorsunuz. Pilotta kaldığınız zaman pilot sizin gibi ya da bir insan eli gibi dümeni tutmuyor. Bu hız kayıplarına sebep veriyor. Bazı açılarda teknenin doğru hıza ulaşmasına yardımcı olmuyor. Ama uyumak durumundasınız, dinlenmek durumundasınız. Tabii burada iki kişi olunca bu sefer bunlar biraz daha performansı arttırıcı sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Yani doğru mu anlıyoruz Tolga? Hani insan eliyle dümen işte dalganın karşılanması, dalga dizisini fark edip işte öbür dalgaya göre tekneyi çevirmek, manevra yapmak gibi şeylerden söz ediyoruz değil mi? Tabii ki. Yani iki kişi olduğunuz zaman bunlar biraz daha hayatı kolaylaştıracak noktaya geliyor. Gerçek yani düşünün ki yani bir günlük bir şey serisinden bahsedeyim. Mesela aynı gün içinde 4 kere balon indirip çıkartıp bir A3 basıyorsunuz, bir simetrik basıyorsunuz, bir asimetrik basıyorsunuz. Onu ellemeniz gerekiyor, yeniden hazırlamanız gerekiyor, öne getirip hazırlamak koymanız gerekiyor. Şu bu derken o sırada rotaya bakacaksınız. Aynı anda taktik, strateji, hava durumu bunların hepsinin bir kişinin üzerinde yük olduğu zaman bu ayrı. İki kişinin ayrı ayrı bir anda yukarıda biri doğru şekilde dümeni tutarken ve aşağıda öbürküsü taktiğe bakıyor, hava durumuna bakıyor, aynı anda balonu elliyor gibi iş paylaşımları aslında başarıdan çok sürati ya da performansı arttırıcı bir kriter olarak önümüze çıkıyor. Bu bir gerçek. Bir de bir herhalde bir moral değeri de vardır diye düşünüyorum. Yani yalnız olmaktansa bir hani o an aklına gelen bir taktik değişikliğini danışıp tartışıp senin de anlattığın gibi sorgulama. Yani bazen çünkü tek başınıza yorgunlukla beraber uykusuzluk giriyor. Belki doğru soruları doğru zamanlarda soramıyorsunuz. Tamam, ekibiniz o sırada tabii ki aynı anda başka bir yapıdan başka bir gözle bakıyor. O gözün sorduğu sorular belki de aslında masaya yatırılıp düşünülmesi üzerinde düşünmesi gereken konular. Onlar tabii ki daha kolay ortaya çıkıyor. Tek başınızayken bazen kimi zaman her türlü her açıdan bakma imkanınız yok. Yani ya, evet. İki kişinin getirdiği bir avantaj bu. Bunu unutmamak lazım. Peki ben Sinan'a sormak istiyorum. Sinan, senin solo deneyimin var mı? Benim solo yok abi. Ben tam ters uçtan geliyorum biliyorsun aslında. Ben daha çok hep 7-8 böyle 10 kişilik ekiplerle yarışıyorum. Aslına bakarsan Tolga ile iki ayrı uçtan iki kişilik bir ekiple buluştuk diyebiliriz. Peki senin izlenimlerin ne? Yani mesela solo düşünür müsün ya da ikili açık deniz yarışları bizim geleneksel Türkiye'deki o coğrafi yarışlardan göre daha cazip geliyor mu sana? Abi hepsinin ayrı dinamiği var. Yani çoklu ekibi yönetmenin başka avantajları ve başka enerji sarf ettiğiniz kısımları var. Solo bana sorarsan çok başka bir disiplin. Yani onu ayrı tutuyorum ben. Ama iki kişilik ekipleri aslında mini bir ekip kurgusu olarak görüyorum. Yani kendi yaptığım daha önce yaptığım şeyin minyatürü gibi görüyorum aslında bakarsan. Çünkü yani birin dışında iki ve üzeri hep şeydir. Koordinasyon gerektirir, iletişim gerektirir, paylaşım gerektirir. Tek sen konu farklıdır Tolga'nın dediği gibi. Dolayısıyla aslında çok yabancı olduğum bir konu değildi benim. Hani ekiple yarışmak, az ekiple yarışmak çok farklı değil. Solo şu an için hiç düşünmedim açıkçası. Oraya doğru belki bir hani... yaklaşım gibi gözüküyor ekipi tekrar iki kişiye geçmek ama yani şu an için iki kişilik ekiple yarışmak gayet hoş bir tecrübe oldu benim için. Mevcut çoklu ekiplerde yarıştığım dinamikleri ve alışkanlıkları birazcık farklı şekilde filtreden geçirerek aslında güzel bir ortak paydada buluştuk Tolga'yla. Solo şu an için şeyimde yok, fikrimde yok aslına bakarsan ama ileriz tabii, hayat bu yani, her şeyini göstereceği belli olmaz. Peki Sinan, Tolga ile çok uzun zamandır program yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Herhalde 20-30-40-50 bir program yapmışımızdır. Hep açık deniz üzerine konuştuk. Sana sorayım, sen bizi çok iyi tanıyorsun. Neden Türkiye'de açık deniz yarışçılığı gelişmedi? Yani böyle, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani extreme sailing dediğimiz, hani insanın kendi kapasitesini hem mental hem fiziki hem sportif kapasitesini zorladığı yarışlar ya da konseptler neden bizde ilgi görmüyor? Yani bilmiyorum abi, bu biraz tabii başkasının yerine konuşmak belki çok doğru olmaz ama biraz kültürle alakalı bence ya. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü de bir durum değil. Biz şimdi bu yarışa gittiğimiz zaman yani olan ülkeler işte Fransızlar ağırlıklı, işte İtalyanlar vardı, sanıyorum İngilizler bu konuda iyiler. Ama yani hani Ege ve Akdeniz'in o belli kısımları çok da yani dünyanın her tarafı da bu işi yapıyor diye bir şey yok. Dolayısıyla hani bizim zaten yelkenciliğimiz zeminde çok genişti, işini doğruya doğru bakmak lazım konuya. Hani hep konuşuyoruz üç tarafımız denizlerle çevrili vesaire falan ama bizim yelkenciliğimiz son belki 8-10 senede bir atılım içinde. Dolayısıyla hani açık deniz bunun sadece bir disiplini. Bakarsanız aslında olimpik sınıflarda da öyle acayip bir yaygınlığımız yok. Ya da biz burada işte bugün normal bir yat yarışını 30-40 tekneyle yapıyoruz. Yani 200-300-500 tekneyle yapmıyoruz. Dolayısıyla sanki bana biraz da açık deniz yarışçılığı da aslında bu henüz gelişen yelkencilik dünyamızda, o da emekleme ve bebek adımlarında gibi görüyorum ben. Yani açık denize özel bir durum yok. Hiçbir disiplinde ekolümüz yok bizim aslına bakarsanız. Ben daha çok dediğim gibi geçmişte olimpik sınıflar tarafına çok yakın olduğum için şey söyleyeceğim, bağlayayım. Kişisel girişimlerle genellikle bir şeyler yapılıyor. Yoksa bir atıyorum Türkiye'nin ilk sınıfında bir ekolü yok henüz maalesef. Belki optimiste denebilir ama onun dışında zaten kişisel girişimlerle yavaş yavaş ilerliyor diyebilirim. Peki kültür dedin, ben Tolga'ya sorayım. Çünkü mesela şunu biliyoruz ki solo ya da ikili yarışlar Fransa ağırlıklı. Mesela İngilizler de ekip yarışlarına meraklı. Onlarda da solo ikili yarış şeyler daha az. Yani işte Ellen MacArthur'u sayabiliriz İngiliz ama aslında Fransız okulundan yetişmiş bir yelkenci. İşte Alex Thompson var filan. Ama ya yani onlarda da bu, yani bilmiyorum, Tolga'ya soralım. Yani ekip anladığım sorun. İngilizler solo'da Fransızlar. Öyle demek dememek lazım. Neden diyeceksin? Çünkü şu an hali hazırda baktığında offshore yarışında işte yani Alex Thompson'ı da var, Figaro'da yarışan da var, Minis'inde yarışan da var. Yani bana sorarsan mesela İngilizlerin biliyorsun Artemis Offshore Sailing Akademi diye bir akademileri var. Yani bu akademi sadece solo ve duo yarışlar için sporcu yetiştiren bir akademi. Kendi içinde işte ne bileyim 3 tane IMOCA'sı olan, işte ona yakın Figaro'su olan ve her sene sporcu seçimleri yapılaraktan sporcuları her sene bu yarışlara, uluslararası yarışlara, solo offshore yarışlarına hazırlayan bir mekanizmaları var. Yani onu öyle geçmemek lazım. Haklısın. Daha çok tercih ediyorlar. Belki de çünkü denizcilik kuralları doğrultusunda buna Fransızlar kadar baskı yaparak federasyonun desteğiyle ya da ne bileyim denizcilik konusundaki gelişmeye buna bakış açısıyla ilgili izinler alınmış değil diyorsun. Yani sonuçta halen uluslararası kurallarda tek başına seyir yapmak aslında yani hala kural dışı bir hareket, bir kaza ama... ya da herhangi bir durum olduğu doğrultuda. Yani bunu tek es geçen ülke Fransa şu anda. O yüzden de birçok bu yarışların merkezi halinde. Ama sana şöyle söyleyeyim. İtalya'da mesela Yunanistan'da mini yarışçıları var. İtalya'da mini klas mini İtalya var. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu federasyonların ya da yelken otoritelerinin ülkede bu tip yarışlara bakış açısından geçiyor. Yani bir tek Fransızlar dememek lazım. Yani Amerika şu anda mesela çok güçlü bir duo konseptinde bir hazırlık aşamasında. Danimarka, Almanya, ondan sonra başka Hollanda'nın var, Belçika'nın var. Yani bunların hepsi şu anda Avrupa Şampiyonası koşuluyor İtalya'da. Belçika kafada, yani Belçika'nın neyi var ki diye düşünürsünüz aslında. Yani bu bir hem dediği gibi Sinan'ın kişisel girişimler beraberinde de biraz otoritelerin bu branşlara olan ilgi ve desteği ile alakalı bir konu bana sorarsan. Peki o zaman tekrar yarışa dönelim. Ben onu biraz sonra bıraktım. Yarışın hikayesini merak ediyorum. Mesela ilk iki gün sanıyorum birinci gidiyordunuz. Evet, yani startta aslında evet. Çok starttan sonra birazcık ilk kısa mesafede baktığınızda belki bir 4 millik alanda 10'unculuğa düştük, sonunculuğa düştük. Belki bir ara iyi yerler aldık ama daha sonra ilk geceden itibaren olay değişmeye başladı. Birazcık hafif tabii doğru rüzgarı bulmak, bütün gece ritmi taşıyabilmek. Çünkü en önemli geceler biliyorsunuz ilk ve ikinci gece önemli olan. Ki orada doğru oyunu oynadık, doğru yerdeydik, doğru taraftaydık. Teknenin hızını doğru tutabildik. Her şey yolunda geçti. Sonra üçüncü gece işte bir çok sıra dışı bir ortamla karşılaştık. Hatta ikimiz de şaşırdık. Hatta şu anda da ben de bu yeni bir tane mail aldım. Çünkü çok sıra dışı bir doğa olayı gerçekleşti. Geceliğin saat, yanılmıyorsam doğru demişsinler, 11 civarı falan. Evet, gün karardıktan sonra. Çok ciddi bir 50 dereceye yakın bir sıcak hava üzerimize çarptı. Daha sonra yani ilk başta kuzey tarafından geldi. Sonra aynı hava bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra güney tarafından geldi. Sonra bir iki saat sonra, bir saat içinde kuzey tarafından geldi. Böyle her şey bir allak bullak oldu. Hatta Fransız yarışçılardan bir tanesi buna bir isim takmış. Ben çok beğeniyorum. Le souffle du diable. Yani şeytanın üflemesi gibi bir isim koydu. Çünkü fırından çıkan bir sıcak hava akımının üzerimizden geçişi söz konusuydu. Yani biz gerçi 30 knotlara vuran bir hava gördük o sırada. Gerçi biz de şaşırdık. Ne yapacağız anladık. Yani dünyanın sonu mu geldi? Bizim haberimiz yok. 3 gündür suzdayız. Acaba bir şey mi oldu dünyada diye. Gerçi öyle bir ortam yaşadık. Daha sonra yani bu Cebreli Tarık'a kadar sürüyor Akdeniz'in tabii. Cebreli Tarık'tan sonra çıktığınızda yine Portekiz havasının yaptığı bir yani kuzeyden inen havayla Cebreli Tarık girişindeki Afrika ve Portekiz arasında, İspanya arasındaki boşluk yine havayı öldüren bir mekanizma sokuyor. Daha sonrası zaten çok daha düz bir parkur, düz bir yol olarak devam etti ve birazcık daha stabil yani sabit rüzgarda devam ettik yolumuza. Peki, ama Tolga, ben Gökhan Abur'u da istemiştim program başında. Bilmiyorum Tolga, Gökhan Abur. Ben buradayım. Merhaba Beysun. Dinledin mi Tolga'nın o üçüncü günki hava şeyini? 50 derece bir sıcak hava. Bir Fransız şeytanın üfürüğü diye isim takmış. Nasıl bir meteoroloji olayı bu? Tam şeyde mi? İspanya kıyıları orada mı oldu Tolga? Evet, hani tam İspanya'da Andar şey yani nasıl diyeyim, Alicante burnunun yani şey Baler adaları yani Mallorca ile Minorca'nın birazcık çok az kuzey doğusundaydık. Kuzey batısındaydık. Çok az yani, yaklaşık belki 25-30 mil, 40 mil belki de. Tabii şöyle söyleyebilirim Beysun, Akdeniz Havzası çok sıcak günler yaşıyor. Yani İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye hakikaten son yılların en sıcak dönemlerinde yaşamayı sürdürüyor. Ve rüzgarlarda ani dönüşler var. Aslına bakarsan zaman zaman Lyon Körfezi'nden aşağı doğru sarkan kariyer yönlü rüzgarlar 5-6 natlara falan çıkabiliyor. 5-6 kuvvete çıkabiliyor. Nat değil, bobor çıkıyor. Evet. Dolayısıyla o bölge tabii ki son derece enteresan. Ve tabii atmosferin dengesi çok değişik. Hani bu şekilde Akdeniz Havzası'nda çok yüksek sıcaklıklar görülürken İngiltere başta olmak üzere Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Orta Avrupa'da hava çok serin. Hatta benim kızım İngiltere'de yaşıyor. Baba ne zaman yaz gelecek diye bana sürekli soruyor. Çünkü hep 18-19-20 dereceler Londra ve çevresindeki sıcaklıklar. Yani bu iklim krizinin bazı göstergeleri diyebilirim, ama hakikaten gece saat 11'de böyle bir rüzgarın çıkması, şeytanın üflemesi enteresan bir olay oluyor. Şimdi zaten onunla ilgili şey, buradaki Voli dergisi kontağı geçti. Bunu yaşayan ekiplerle bize, bana da bir mail geldi. Şey istiyorlar, şimdi ben de onun şeyini çıkartacağım, datasını. Çünkü tahminen bilgisayarda kayıtlıdır o andaki hava durumu, barometre şu bu. Onunla ilgili birazcık data toplamaya çalışıyorlar. Çünkü onlar için de ilginç bir inceleme konusu olarak bakıyorlar. Önümüzdeki dergide sanırım bununla ilgili bir yorumlama yapılacak meteorologlar tarafından. Gerçekten sıra dışıydı yani, baksanız aklınızda. Biz de yani ne olacak yani, bunun sonucu herhalde bir hortumla falan biter diye düşünüyorduk yani o sırada. Çünkü yani bir o taraftan bir bu taraftan ilginç dedim Sinan. Evet evet, yok biz bayağı korktuk yani. Sonun nereye varacağını şey olmadık. Artık hani şey planı yapıyorduk. Her şeyi indir içeri mi kaçarız, ne yaparız falan filan. Bunlar konuşuldu yani tekne üzerinde o an. Basınçta bir değişiklik var mıydı o anda? Yani önce güney sonra kuzeye döndü dedi, değil mi rüzgar için? Evet, önce güney geldi sonra kuzey. Hayır, basınçta değişiklik olmadı. Ben de ona baktım. Direkt zaten barometre, çok hassas bir barometre var teknede. Ki öyle bir şey olacak mı diye hiç öyle bir şey yaşamadık. Yani barometre çizgisi aynı şeyde kaldı. Çünkü çok stabil yani, o uzun zamandır bölgedeki basınç değerleri çok değişken değil. Yani Fransa'nın güneyinde bir yüksek var. O da işte o karayel yönlü rüzgarları biraz sertleştirebiliyor. Aynen. Çok deli bir rüzgar. Sanki arada sıkışmış bir sıcak hava. Sanki nereye gideceğini bulamıyormuş gibi bir yapı vardı. Doğruyu söylemek gerekirse. Hani olur ya bazen burada ve Atlantik'te biz çok yaşıyoruz mesela. Kimi zaman böyle çok soğuk bir hava yazın ortasında. Bir anda La Rochelle'de sis halinde gelir. Koyun içinde kalırsa bir sağa döner, bir sola döner, böyle bir yoğun sisle birlikte sanki böyle kış gelmiş gibi bir hava olur. O hava sonra bir rüzgarda dağılır gider. Onun gibi sanki ne yapacağını bilemeyen, ortada sıkışmış, Afrika'dan kopmuş böyle bir hava kütlesi. Sanki nereye gideceğim ben der gibi böyle bir saçmalık halindeydi. Peki Tolga, tam burada sana bir soru sorayım ya da ikinize de. Şimdi bu tür havalarda işte biri der ki ya kıyıya yaklaşalım, öbürü der ki açığa çıkalım. Senin öngörünle Sinan'ın öngörüsü ayrıştığı zaman yazı tura attığınız oldu mu? Yok, daha hiç yazı tura atmadık yani. Zaten kıyıya gideyim desen kıyıya gitmek için 70 mil var. Açığa gideyim desen yine yani yani öyle 2 dakikada kıyıya girme imkanımız olmaz. Yani kıyıya gideyim desek bir gün gitmemiz lazım. Yani o yüzden hani öyle bir ortam çok yazı turalık bir şey yoktu. Yani birazcık da bu havanın böyle bir şey yapacağını bilmiyorduk. Ama yani zaten anons yapılıyordu. Yani hava, yani şöyle bir anons yapıyordu. İlginç olan şu, normalde benim şimdiye kadar hep bu tabii Fransa'da hava durumlarını incelerken açıkladıkları bellidir. İşte böyle böyle depresyon şu noktadan şuraya hareket etmektedir. Avi de Grand Ray yani fırtına 7 bofor, 6 bofor neyse o çıkacaktır. Kuzeyde rüzgar olacaktır gibi bilgi geçer. Bu sefer yapılan anons çok daha farklıydı. Ben o yüzden birazcık endişelendim konuyla ilgili. Çünkü yani iki tane ayrı, bir tanesi Mallorca hava durumuyla ilgili, bir tanesi de Fransa sunan. İkisi de Mallorca'nın kuzey bölgesinde beklenmektedir kuzeyli sektörlü bir hava akımı diye bilgi veriyorlar. Yani onun içinde başka bir detay yoktu. Yani hani der ki ya normalde bu sektörden sabit isteyecektir. Bir tanesi hiç sektör bile vermedi. Kuzey bölgesinde hava beklenmektedir. Yani nereden beklenir? Kuzeyli hava mı beklenmektedir? Güneyli hava beklenmektedir? Nedir? Yani onunla ilgili bir detay yoktu. Orası ilginçti aslında baktığında. Onlar da okuyamadılar yani. hava durumu. Bir şey olduğunu farkındalardı. Tahminen bunu ya izobarik doğru muyum? Gökhan abi söyle yani evet. Haritalardan okuyabiliyorlar. Diyorlar ki izobarın birazcık değişikliği söz konusu orada. Farklı bir hat çiziyor. Onun dengesinden bir şey atabilirler, söyleyebilirler ya da yorumlayabilirler. Ama yorum net değildi, anlatabiliyor muyum? Tolga peki, şöyle bir şey söyleyebilirim. Hayır. Dediğin hakkında öncelikle senden tarihi işleyebilir miyim? Hangi tarih, hangi gündü? 16'sı. 16 Ağustos. Evet. 16'yı 17'ye bağlayan gece. Ben de bir bakayım şeyine. Evet. Çünkü 13'ünde saat var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 15'in 16'ya bağlayan gece. Pardon, yanlış söyledim. Yanlış. Sinan doğru değil mi? Üçüncü akşam. Üçüncü gece. 13, 14, 15'in 16'ya bağlayan gece. Evet. Gece saat 11.30 dedin değil mi? Yani 23 yani civarı. O civarlarda. Yani güneş batmıştı artık aynen. Yani 10-11 civarında bir periyot. Anladım. Hatta deniz çünkü deniz de çok ilginçti. Yani hiç hava yokken yani denizin kabarmasına fırsat verecek bir hava olmadı, anlatabiliyor muyum? Hani normalde biliyorsun hava geldiği zaman kabarır, denizde kabartmaya başlar. Evet. O yoktu yani. Yani deniz kabarması söz konusu değildi. Direkt bir esinti, yani sert bir esinti olarak. Yani biz 28-30'lar civarında gördük. Duyduğum kadarıyla arkamızda, biraz da arkamız olan yaklaşık 10 mil kadarlık bir mesafedekiler. Yani balon yırtmalar, bilmem ne, yelken indirmeler, şunlar bunlar, Cenova patlatmalar gibi şeyler olmuş. Onlar 38'lere kadar çıkan bir hava durumuyla karşılaşmışlar. Yani biz tam şeyin önündeydik aslında, yani tam içine girmedik. Sistemin tam önündeymişsiniz, evet. Evet. Enteresan ama yani hakikaten bugünlerde meteorolojik tahminler çok değişken. Hakikaten zorlanıyoruz yani. Biz Türkiye'deki tahminlerde de zorlanıyoruz. Ama dediğin gibi bak, Fransızlar ki Meteo France bu konuda Akdeniz için, Batı Akdeniz için özellikle son derece doğru bilgi veren önemli bir şey. Biliyorsun zaten oralarda yaşadığın için. O bakımdan Meteo France'ın da direkt bir şey bekleniyor demesi o da kesin anlayamamış olmasından olabilir. Yani ilginç bir yapıydı. Peki Tolga, bir şey soracağım. Bu tür yarışlarda, yani hafif hava yarışları diyelim, diğer tekneler çok önemli bir kriter oluyor. Yani sizde ben gördüğüm kadarıyla görsel temasınız vardı yarış sırasında. Evet. Yani işte 1,5-2 mil açığındaki tekneyi izleyip oradaki hava durumunu tahmin etmeniz, dolayısıyla ona göre ne yapacağınızı karar vermek gibi bir avantajınız oluyor. Yani tek başınıza rotayı tutuyor olmaktan. O tür şeyler nasıl geçti? Yani ne kadar yaklaştınız? Yani şöyle söyleyeyim, biz tam bu İspanya köşesini, yani Cebeli Tağ gelmeden evvel geçtiğimiz köşeyi grubun başındaki Figaro teknesiyle, aslında yol hakkı bize olmasına rağmen bir metre arkasından Jaip'le geçtik. Yani o sırada aramız mesafe o kadardı yani. Hatta fotoğraflarını falan gönderdik onlara, hani onları fotoğraflarını çekip onlar da bizim gibi çekip bize gönderdi. Bir de ağırlıklı olarak yani ilk o 5 tekne diyebiliriz. İlk 5 tekne sürekli olarak görsel kontak olmasa da AIS üzerinden takip ediyor imkanı var. Kimi zaman kopuyordu bu 5 gün üstüne çıktığı zaman, ya da ağırlıklı olarak birbirimizin yaptığı süreti ve rotayı inceleme imkanımız vardı. Ama ilk 5 tekne için geçerliydi bu. Peki Tolga, yarışı senle telefon konuşmamızda daha doğrusu mesajlaşmamızda şey demişsin. Yarışı orada kaybettik gibi bir şey cümle kurmuşsun. Kazanmayı ne kadar yakın hissediyordunuz kendinizi? Çok yakındık canım. Sinan, yani yakındık. Sinan da sen söyle. Biz yani bu yarışı tahminen alabilecek durumdaydık. Yani. Kaç mil arayla şey yaptınız? Ya benim için yarışın kaybedildiği yerle, yer pozisyonda, durumdaki halle bizim aramızda 2 mil falan vardı. Yani 2 mil öncümüzdeki ya da 2 mil kuzeyimizdeki akıp çıktı. Daha sonra biz orada 4-5 saat akıntıya karşı ve de rüzgarsızlıkla savaşırken o sırada tahminen o 12 knotlarla sürat yapıp yoluna devam ediyordu yani 4-5'te. Ya pardon, bu arkadaki sesler nereden geliyor? Kimden geliyor? Evet, bir müzik arası vermek zorunda kaldık. Çünkü bir telefon konuşması yayına giriyordu. Dolayısıyla bir müzik arası verdik durumu düzeltmek üzere. Fakat tabii müziği dinlerken kimden geliyor bu? Yani biri birimizin yanında bir kadının telefonla konuşuyor olması gerekiyordu idi. Fakat kimsenin yanında öyle bir konuşma yapan kimse yoktu. En son ben şunu önerdim. Ya dedim biraz yüksek sesle konuşursak bastırabilir miyiz acaba telefon konuşmasını diye. Berhem de hayır abi dedi. Ben hiçbir şekilde kadın sesinin bastırılmasından yana değilim dedi. Böylece ben bunca yıldır radyo programı yapıyorum. İlk defa bu nedenle ara vermek zorunda kaldım. Peki arkadaşlar, herkes yerinde mi? Buradayız. Evet. Evet, tamam. Evet. Etrafınızda kimse yok değil mi? peki Tolga ve Sinan, biraz bu Trans Quadra'yı konsept olarak anlatır mısınız? Şimdi bir tane daha yarış var bildiğim kadarıyla. Onun programı nedir? Ben şimdi şöyle bir baktım, siz ikinci oldunuz. Birinci tekne ikinci ayakta üçüncü olursa, siz birinci olursanız overall birinci olacak mısınız? Abi sistem çok öyle işlemiyor aslına bakarsan. Çünkü bizimle beraber eş zamanlı ayrı bir grup daha yarıştı. Yani biz bir kuzey tarafından çıkan bir grup vardı. Bir de bizim gibi Akdeniz'den çıkan bir grup vardı. Dolayısıyla aslında bu hani normal lazer optimist yarışındaki A ve B grubu gibi yarıştık gibi düşünebilirsiniz. Yani o grubun da ikincisi, üçüncüsü, birincisi, beşincisi vesaire var. Bizim de var. Dolayısıyla biz aslında her iki grup içinde puanlar topladık. Ama tabii sorun şu, bir sonraki ayakta birinci olursak tabii ki birinci olma şansımız çok yüksek. Ama ikinci etapta iki grup birleşecek. Doğrusunu söylemek gerekirse pabuç biraz daha pahalı. Yani biz Akdeniz grubunda 16 tekneyle yarıştık. Şimdi ikinci etabı, yanlışım yoksa Tolga düzeltsin, 64 ya da işte 65 tekne gibi bir grupla yarışacağız. 84. Sadece diyorları söyledim ben. Dolayısıyla abi şey biraz farklı. Yani biz aslında kendi grubumuzda iyi bir yerde bitirdik, doğru. Ama diğer grubun da iyi bitirenleri var. Asıl şey, dananın kuyruğu ikinci etapta kopacak diyebiliriz. Peki ama Sinan, ben şunu anlamadım. Yani sonunda yarış dediğimiz şey, işte start alırsın, eşit aynı koşullarda yarış yaparsın ve puan alırsın. Şimdi Fransa'dan başlayan bir yarış, Akdeniz'den başlayan bir yarış hangi matematikle yan yana gelebiliyor, onu anlamadım ben. Biraz daha açıklar mısın? Ya sonuçta herkes kendi grubuyla yarışıyor. Mesela bu lazer optimist yarışlarında da çok kalabalık olduğu zaman A, B, C, D grupları yapar. Her grubun ilk onu vardır. Atıyorum her grubun ilk onunu toplarlar. Altın, gümüş, bronz gruplarlar sonra. Dolayısıyla aslında biz kendi içimizde, kendi dinamiğimizde yarıştık ve bir puan aldık. Aynı şekilde diğer grupta kendi içinde ve kendi dinamiğinde yarıştı. Onlar da kendi aralarında bir puan topladılar. Her grup kendi puanını aldı aslında. İsteyen çünkü istediği yerden başlayabiliyor yarışa. Bunun öyle bir özelliği var. İkinci etapta ise tek grubuz dediğim gibi. Yani herkesin ilk etap puanı ve ikinci etap puanı toplanacak. Tabii ki belli bir çarpan olacaktır. Çünkü katılımcı sayıları aynı değil. Sonunda da toplamda galipler, ikinciler, üçüncüler, onuncular, yirminciler ortaya çıkacak. Anladım. Yani söylediklerini anladım ama yine hani benim kendi yarış şeyimle pek, yani şeyi anlamadım. Yani neden böyle bir konsept? Yani onu anlamadım. Onu Tolga daha iyi bilir ama bence daha çok katılım ve daha çok bölgeden insan katılsın diye olduğunu düşünüyorum ama peki, orada sizi Tolga'ya bırakayım. Peki Tolga anlatsın. Şöyle yani aslında ilk etap iki tane, hem kuzey dediğim gibi Britanya bölgesinden Fransa'nın çıkan grup, bir de Akdeniz'den çıkan grup. Biraz Akdeniz'deki de offshore yarışların, bu tarz yarışların gelişimi ve ilerlemesi için yapılmış bir aslında çözümlerden biri. Biz aslında bu ilk etap kendi içinde ödül töreni olan, biten, ilk etabı kazandığın sıralama olan bir şey. İkinci etapla aslında çok fazla birbirimizi bağlayacak bir konu olduğunu zannetmiyorum. Yani ikinci etap asıl ayrı bir etap olarak değerlendirecek. Yani ilk etapta Kuzey grubu ve Akdeniz grubunun sıralamaları yapıldı, kazananları belli oldu, işte ödül töreni yapılıyor. İkinci etapta da asıl Transquadra'nın Atlantik geçişi olan etabın komple tek bir kazananı, tek bir şey olacak baktığınızda. Peki şöyle bir şey var mı? Yani diyelim birinci filonun ilk 10 teknesi, ikinci filonun ilk 10 teknesi diye bir gruplama var mı? Yoksa herkes katılacak mı? Yok. Herkes katılacak. Herkes hep beraber birlikte start alacağız. Aynı anda dediğin gibi o eşit koşullarla parkur aynı sabit. Hepsi ondan sonra sıralama varışa göre işte zamanlarına, gerçek zamanları hesaplanacak. Peki şunu sorayım. Çünkü iki tarafın mesafesi birbirinden farklı biliyorsun. Yani biz 1300 mili yakın bir yol yaptık. Onlar toplamda 1100 mil maksimum hatırladığım kadarıyla bir mesafe yaptılar. Yani arada 250 millik bir şeylik var, fark var iki ilk etapın arasında. Bu bilgi iyice bu konseptin anlaşılmaz hale gelmesini sağlıyor bence yarış anlamında. Peki şunu soracağım size. Sizin performansınız filo içinde bir sürpriz miydi, bekleniyor muydu? Çünkü Tolga'yı tanıyorlardır muhtemelen ama Sinan'ı tanımıyor olabilirler. Yani finişten sonra aldığınız tepkiler nasıldı? Yani benim tarafından bakarsanız, sorarsanız hani Akdeniz tarafında beni de çok tanıdıklarını zannetmiyorum. Yani benim Akdeniz tarafında sadece Figaro için iki sezon yaptığım hazırlık antrenmanları dışında herhangi bir Akdeniz yarışına katılmadım ben. Yani yer almadım. O yüzden onu çok sorgulayabilme imkanları yok. Ama tabii birçoğundan anladığım, duyduğum kadarıyla yani tarih geçmişlerimize bakıyorlar. Benim daha önce Figaro'da veya da Mini'de yarış katılımlarında olduğum, hatta benim en son kullandığım Figaro teknesi Akdeniz'de sattığım kişi tarafından yapılan bir ön değerlendirme söz konusu. Ama yarış, doğruyu söylemek gerekirse, herkesin tecrübesi çok fazla. Birçok kişi mesela yarışmacılarda iki gijili oldu sanırım. Daha önce IRC Akdeniz Şampiyonası'nı kazanmış, birkaç kere katılmış ekipler arasında. Yani 3-4 macera perest dışında ağırlıklı olarak herkes ya kardeşiyle ya ekibiyle uzun süredir bu tip yarışlarda zaten dümen tutan ekipler. O yüzden onlar için de baktığınızda bence yani çok öyle sıra dışı, hani bir iş potansiyel falan gibi gözüken birinin oluşması pek kolay değil kimsenin adına. Ama Atlantik tarafında bu böyle değil. Atlantik tarafında gerçekten ben mesela kendim baktığımda diğer rakiplere, kimlerin potansiyel olabileceklerinin çizgisini birazcık çıkartabiliyorum. Peki ikinci yarış nereden başlayacak? Nerede bitecek? Kaç mil rotası? Toplam kaç tekne olacak? Sinan sen gördün. Olur tabii. Finish yaptığımız Madeira'dan başlayacak abi. İlk etabı bitirdiğimiz Madeira'dan başlayacak 29 Ocak'ta. Yanlışım yoksa yaklaşık 2700 millik bir rotayla Güney Amerika açıklarındaki Martinique Adası'nda finish verecek. İşte demin de ikimizin de söylediği gibi yani hem Atlantik hem Akdeniz grubu birleşti zaten finişte orada. Toplam 65 tekne bir anda start edip yaklaşık 2700 küsur millik bir rotayla yarışın ikinci etabını yapacağız. Ne zaman? 29 Ocak'ta abi start. Daha çok var. Evet. Biz tekneyi karaya aldık. Çünkü bu Atlantik'in geçiş dönemleriyle ilgili belli bir düzenleme yapma durumunda organizasyon. Bir 3-4 aylık şeyimiz var, boşluğumuz var. Kaybettiğimiz kiloları alacağız geriye, hazırlanacağız. Ondan sonra ikinci etap için tekrar yola düşeceğiz. Sinan, teknede yemekleri kim yapıyordu? Kahvaltılar benden, öğle akşam Tolga'dan. İyi bir görev paylaşımımız oldu. Tamam. Peki ben tabii Sinan gerçi çok mütevazi bir şekilde bakalım ileride ne olur bilmem filan diyor ama Sinan, bu tür yarışları mesela Türkiye Açıkçası Yarış Kulübü'ne bastırmak, YK'ya bastırmak, hatta Yelken Federasyonu'na bastırmak gibi niyetin var mı? Ya abi aslına bakarsan bastırmak çok doğru olur mu bilmiyorum çünkü Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü bir süredir, hatta sen de biliyorsundur Alican abinin de önderliğinde, bu Dio yarışları aslında düzenliyordu. Ama bir şekilde maalesef orada şey olamadı, yani maya tutmadı diyeyim. Ama tabii şöyle bir durum var. İki tane ana nokta var bence. Bir tanesi pandemi, bir tanesi de bilmiyorum birçok şey, biraz insanların bir şey görmesiyle oluyor. Bizim bu yarışı yapıyor olmamız. Tekrar bu işi belki canlandırabilir diye umuyorum. Çünkü pandemi sebebiyle dünyada solo ve duo, özellikle duo çok, yani ekiplerle yarışan insanlar duo'ya çok yöneldiler. Bizim burada da ekip yarışlarda tabii ki bu sebepten dolayı düşüşler oldu ama bu dediğim gibi belki duo'ya yeni bir zemin doğurabilir. Bastırmaktan ziyade onlar zaten niyetliler böyle şeyler ama katılımcı gerekiyor. İnsanları buna özendirmek gerekiyor. Neden olmasın? Peki Sinan, tekneler buna hazır mı? Yani sonuç olarak şimdi biz solo ve duo'dan bahsediyoruz ama bu tamamen güverte tasarımının yani halat, kilit, vinç vesaire gibi değişiklikler ekliyor. Yani bizim var olan fiyodaki tekneler bu tür yarışlara adapte olabilir mi? Ya yarışların neyden, yarışın rotası tabii çok önemli Beysun abi. Yani bizim daha önce Taycan yaptığı yarışlar işte Sibirya'da döngel. Hani öyle bir yarışta otopilotun varsa her güverte donanımıyla yapabilirsin. Tabii ki ideal değil ama ya bir yerden başlamak gerekiyor. Çünkü yani biz de ben küçük kadet sınıfına da başladığımda hiçbir şey ideal değildi. Yani bir şeyleri yaptıktan sonra insan onu sevdiği zaman kendi teknesini satar, gider ona uygun bir tekne de alabilir. Ama yani ağırlıklı filo genellikle bizim 35 fit civarı olduğu için tekneler bir otopilotla aslında çok rahat idare edilebilir bence. Özellikle bu tarz böyle ne bileyim 15, 20, 30, 40, 50 millik rotalarda. Tabii ki konu uzadığı zaman güverte donanımının uygunluğu çok önem arz ediyor. Ama şu an orada değiliz ya. Yani bence biraz daha aslında insanların niyetini buraya kaydırsak tekneler oraya zamanla uyum sağlar diye düşünüyorum ben. Peki Sinan, tekrar sana sorayım. Sen bildiğim kadarıyla eğitim de veriyorsun. Evet. Öğrencilerin arasında Tolga gibi deli var mı? Estağfurullah. Yani abi kendi oranında maceracı, deli demeyelim, ufku açık insanlar tabii ki var. Ama biz tabii yetişkin eğitimi verdiğimiz için çocukluktan değil, onlar için yani şu an yaptıkları yarışlara katılma vesaire bile büyük ufuk genişliği onlar adına. Ama tekrar şey diyeyim, yani bizler bunu yaptıkça insanların da böyle bir disiplin olduğunu görmeleri ve oralara yönelmeleri ve içindeki o senin tabirinle tatlı deliliği oraya yönlendirme imkanları ve fırsatları olacaktır diye düşünüyorum ama biraz zaman lazım sanki ya. Yani nedense bilmiyorum. Evet, bence Tolga'ya da zaman lazım. Niye bana lazım Mesut abi? Ne gene ne zamana ihtiyacım var? Sana da zaman lazım. Senin de bir ciddi bir vizyonun var ve sabırlı olman gerekiyor. Bu da zaman demek tabii ki. Tabii ki zaman demek. Yani yavaş yavaş oturuyorum. Yani baktığımda yani dünyanın bu solo duo tarafına bakış açısı zaten belli. Yani bu yani onaylanmadı gerçi ama olimpiyat oyunlarında bir branş olarak kabullenip daha sonra hani uygunsuzluğu ya da ne bileyim bazı endişeler doğrultusunda geri çekilme adım atması tamamen aslında iyi bir gösterge. Beraberinde de incelendiğine yani iyi incelendiğine dair de bir gösterge diyebiliriz. Çünkü ben inanıyorum ki Los Angeles Olimpiyatları 2028 buna ev sahipliği yapacak. Yani ben bu da çünkü yani birçok farklı şeye bakıyorsunuz, parametreye. Yani yarışların katılım adetlerine bakıyorsunuz. Baksanıza yani Transquadra gibi amatör bir sınıf aslında baktığınızda açık denizde 80'in üzerinde sporcu var. Aynı anda işte bu Rolex Fastnet yarışında Dio sınıfında ciddi bir katılım söz konusu. Açık deniz tarafına olan hayranlık ve de bununla ilgili olan girişimler fazla. Beraberinde sporcuların da hazırlanmaları söz konusu. Yani ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu tip organizasyonlar biraz daha baskınlık haline gelecek. Daha bugün yeni şimdi Fransa'ya döner dönmez ben hemen hep ona bakıyorum. Kursaraj dergisini alırım ben. Şu anda 2024 Van de Globe için 7 tane yeni tekne üretimde. Yani anlatabiliyor muyum? Çok hızlı bir hareket eden bir sektör bu sektör. Çok ciddi paralar da dönüyor. Çok ciddi medya görünürlüğü de var. Çok ciddi katılım da var. Yani sporcular bunu istiyor. Yani sporcular biz bunu yapmak istiyoruz diyorlar. O olunca başka bir şey koyamazsın ki önüne engel. Hayır, siz isteseniz de biz bunu yapmayacağız diyemezsin bir şekilde. Geliyor yani. Sinan, bunu daha önce bu programda söylemiştim ama tekrarlamakta yarar var. Bence bizim bu tür yarışları en kolay geliştirebileceğimiz yer aşağı yarışı. Çünkü aşağı yarışı geleneksel bir şeyi var. İşte start alındığı andan itibaren güvenlik dahil bir şey var. Hazır bir yapı var. İşte rota bildiğimiz bir rota. Yani dolayısıyla Dio ya da Solo'yu bence Açık Deniz Yarış Kulübü aşağı yarışının takvimine almalı diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, sen ne dersin? Yok, bence şu an elimizdeki aslında en iyi parkuru. Yani günün sonunda hani ben de sayısız aşağı yarışından yetişme bir taze diyorcuyum. Yani çok küçümsenecek bir rota ve yarış değil. İyi bir ortam. Ben seninle o konuda aynı fikirdeyim. Yani o sınıf açılmasında çok fayda var. insanların birazcık şeyini, ufkunu genişletir. Birkaç katılım olduğu zaman da saman alevi gibi de bu iş bence yürüyebilir. Yani bir iki düzenlemeyle, çünkü normalde öğrenci yarışlarına 3 kişilik ekiplerden daha az katılamıyorsunuz ama orada basit bürokratik bir sanıyorum düzenlemeyle bu konu aşılabilir. Evet. O zaman da çok daha hoş olabilir. Yani ben çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Tamam. Peki çocuklar, ben programın sonuna doğru gidiyoruz. Ben bu arada Pendik'te Marina'da çekek yerinde bir beton alanın ortasında bir ızgaradaki balık gibi program yapıyorum. Müthiş sıcak var. Yani birazdan macun, sonra da zımpara falan yapacağım. Yani hani niye ben denize meraklıyım? Bu acıyı niye çekiyorum? Onu da ben de bilmiyorum. Peki Gökhan'a soralım o zaman. Programın sonuna geldik. Bir 4 dakikamız var. Gökhan, bu sıcaklar devam edecek mi? Yarından itibaren Marmara'da bir serinleme var biliyorsun. Yani birkaç derece azalacak. Tabii İstanbul'un bir şanssızlığı var diyeceğim. Nem oranı çok yüksek. Yoksa mesela bugün en yüksek sıcaklık 32-33 derece olarak tahminlerde bulunmuştuk ama hissedilen sıcaklık 35-36. Çünkü nem %50'nin altına inmiyor öyle saatlerinde. Bunaltıcılık ve hissedilen sıcaklık oldukça fazla. Gökhan biraz esmeye başladı burada. Esecek. Bugün esmesi lazım. Yani bugün bu saatlerde biraz esecekti. Ama yarın ve öbür gün o kadar kuvvetli rüzgar görmüyorum şu an itibariyle. Yarın sabah saatlerinde Poyraz'ın Marmara'nın kuzey kesimlerini, İstanbul Kırklareli civarının bulutlandırmasını bekliyoruz. Hafif çisenti şeklinde yağış olabilir. Ama asıl yağışı İstanbul pazartesi günü olacak. Yani Marmara'da pazartesi günü. Gökhan emin misin? Ben karadayım, teknede boya yapıyorum. Yağmur mu yağacak? Pazartesi günü. Dikkatli ol. Çok yerel yağış var ama ben Pendik'e yağdırmamak için elimden gelen çabayı gösteririm. Merak etme. Lütfen valla biraz da Marina dedikodusu yapayım. Daha önceki Marina'da yağmur böyle işleri engeller şekilde yağınca Marina birkaç gün tölere ediyordu. Burada etmiyorlarmış. Yağdıysa yağdı senin kaderin diye. Şu Pendik'e yağdırma Gökhan. Tamam, onu ayarlamaya çalışırım Beysun. Genel olarak şöyle söyleyeyim, yani kuzeyde yağış var pazartesi, salı günü Marmara'nın doğusunda. Karadeniz ara vermişti yağışları ama pazartesi günü Trabzon, Rize'de tekrar yağış başlayacak. Artvin'e kadar olan bölgede. Çünkü biliyorsun çok şiddetli yağışlar, kuvvetli yağışlar vardı. İklim krizi devam ediyor biliyorsun. Atlantik'te birbiri peşine Amerika'yı vuran hurricane'ler başladı. Onlar da çok güçlü bir şekilde birbiri arkası gelmeyi sürdürüyorlar. Kuzeyde yağışlar etkili olurken İç Anadolu bölgesinde doğu, güney ve güneydoğuda kuraklık var. Birçok göl kurumuş durumda şu anda. Yani tam anlamıyla bir iklim krizini yaşıyoruz diyebilirim. Ama sıcaklık için şunu söylemek istiyorum. İstanbul'a örnek vereceğim. İstanbul'da geçen sene 38.1'e çıktı Ağustos ayında. Bu sene öyle bir ölçüm almadık henüz ve almayacağız. Eylül ayında da 2000 senesinde ve 2006 yılında 39.6 dereceye çıkmış. Yani her şey olayı da küresel iklim değişikliğine bağlamak tam olarak doğru değil. Ama dünya üzerinde insan nüfusunun artmış olması, yerleşim yerlerinin plansız yapılması, orman yangınları da arttırıyor. Orman yangınları ve tabii ki karbondioksit miktarı daha da yükseltiyor. Zaten Amerika Meteoroloji Cemiyeti'nin açıkladığı bir olay vardı. Onu da belki görmüşsündür. 2020 senesi Türkiye başta olmak üzere çok sıcak geçti diye bir dün çıkan bir makalesi vardı. Orada da hakikaten dediğim gibi Akdeniz Havzası Afrika üzerinden gelen, Orta Doğu üzerinden gelen bu sıcak havanın etkisi altına kalmayı sürdürüyor. Aslında şimdi bir şey diyeceğim Gökhan abi, ben de Türkiye turunda dedik ya, ben birazcık erken çıktım diye. İyi ki erken çıkmışım, biraz daha geç çıksam ya, denizden değil yağmurdan boğulacaktım gibi geliyor. Evet. Doğu Karadeniz'de tabii yani hep vurgulamaya çalıştığımız bir şey var. Tabii Doğu Karadeniz'de deniz çok ısındı. Yani sen bunu yarı sırasında farkına varmışsındır. Evet, tabii. Çok çok uzun yıllardır Hopa'da olsun, Trabzon'da olsun deniz suyu sıcaklığının senin yarıştığın günlerde 26, 27, 28 liraya çıktığını hatırlamıyorum. Aynı şey Ege için geçerli. Bu da tabii kararsızlığı arttırıyor. O bakımdan sağanaklar işte denizin üzerinden geliyor. Yani sen onun için niye kurtardın aslına bakarsan? Bulutlar birdenbire şiviler gelişiyor ama hızlı bir şekilde karaya doğru gelip ve oradaki yükselici hareketlerden dolayı biliyorsun arazinin yapısından dolayı yükselmeye başladığı anlarda çok şiddetli bir şekilde sağanakları oluşturup tabii orada... tek başına buna bağlamak doğru değil çünkü hakikaten oradaki doğayı da çok kötü bir şekilde baltaladık diyeceğim. Birçok HES yapıldı. Derelerin yatakları değiştirildi. En son bu Kastamonu'daki yağışta da biliyorsunuz 300-400 metre olan dere yatağı 15 metreye indirilmiş. O dere bu tip yağışlarda ne olursa olsun yolunu bulup gider. Beysun da biliyor eski mimarlar hep aşeyli kavisli köprüler yaparlardı ki su aktığı zaman. Yani Sinan'ın yaptığı köprülere bakarsanız hepsi öyledir ama şu an ya, Gökhan ben o konuda biraz aynı fikirde değilim. Yani bu mesele kemerli köprü diye bir tanım olmaz. Yani su bellidir, geleceğe yük bellidir. Ona sen çelik konstrüksiyonla çok şahane bir köprü yapabilirsin. Burada mühendislik hatası var. Yani şimdi biz bunları yaşıyoruz diye dönüp tekrardan taş köprü yapacak halimiz yok. Yok, o bakımdan söylemedim. Fotoğrafı incelemesi değil mi? Yani, şöyle bir olay var. HES'leri yaparken derenin yatağı değiştiriliyor bir. Dere yatakları değiştiriliyor. İkincisi de biraz evvelki o Bozkurt için verdiğim örnekte 300 metre olan, ortalama 300 metre olan derenin yatağı 15 metreye indirilmiş. Bunun İstanbul'da... Gökhan'cığım biraz lafını kesiyorum ama maalesef zamanımız bitti. ama bu enteresan bir konu. Haftaya konuşalım. Tolga, Pamir'e ve Sinan Sümer'e çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İkinci etapta gönlümüz sizinle. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler tekrar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, Açık Deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.